FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Gata, începe petrecerea. Hello, hello, party people, o nouă seară de Kiss, Kiss in the mix, cum spunea și Alice. Dacă e joi, e weekend la noi, așa încât DJ Young și Jonesy vă spun bun găsit. De acum încolo petrecem 3 ore mixate de Kiss-uri, mesaje 0722 20 60 20, facebook.com/KissFM România. Iar dacă vrei să intri în direct să-ți prezinți piesa preferată sau să faci pur și simplu o dedicație, sună la 021 318 4000. Până la 10 împreună începem Kiss Kiss in the mix. will show you how, how, how. Just hold me now, hold me now. I will teach you how, how, how. Don't be shy, don't be shy. We can touch the sky, I'll make you fly, make you fly. Weightless in the sky, I got you. Mix, super petrecere și ne pregătim de weekend. Dar până atunci hai să luăm primele mesaje ale serii din partea Biancăi din Arad pentru dragul ei Neluțu. Te iubesc foarte mult, abia aștept să petrecem și 1 și 8 martie împreună. Hello băieți, sunt Andrei, vreau și un lirichist dacă se poate pentru Ionuț și Cătălina din Tomești. Mixul continuă cu Gotye și Kimbra, o super piesă, Somebody That I Used To Know, Icona Pop, I Love It și Loreen, Euphoria. Noi suntem DJ Young și John C. in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri mixate! Oh, DJ Young și Jonesy. Kiss in the Mix, ne pregătim să ascultăm mai departe Al Negru, Ralph Lo și Rareș, Mi-e sete de tine. Mă întreb dacă nu cumva următorul lor single se va numi Mi-e foame de tine. Una mai veche apoi, Jeremiah împreună cu 50 Cent, Down on Me și What's Up cu Andra, ca la meteo. Dar înainte de a continua mixul, avem un kissoman înrăit pe nume Tiberiu, care este în direct. Hello, bună seara! Bună seara, mă numesc doar cu Tiberiu. Vreau să fac o câteva zisat pentru toți colegii mei din Piatra Neamț, pentru toți prietenii mei din alte județe, pentru toți prietenii care au plecat în Italia. Și aș vrea să ascultăm și noi o piesă ce vezi neam să-mi puneți. La Kiss FM să asculte Da Hituri. Noi doi știm prea bine

săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună între noi. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori. E plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori. E plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare. Dacă e joi, e weekend la noi și e momentul să luăm primele mesaje ale serii care vin pe facebook.com/kissfmromania, iar apoi e din nou un chisoman în direct care prezintă piesa următoare. Dănuț Rizea vrea pentru toți chisomanii, mai ales pentru cei din Buzău, și pentru voi sunteți cei mai tari, ne bucurăm foarte mult. Dar momentul următor este unul culminant, de-a dreptul, un chisoman care stă pe fir de 5 minute doar pentru a face o dedicație. Așa încât îi spunem hello, bună seara, ești live și foarte în direct. Bună seara, mă numesc Ion Cataramă, sunt din Măgilin și sunt nemț. Mână Măgilin și sunt nemț. Aș vrea o dedicație, mod în Tolkien, dacă se poate, pe care vreți. Mă auziți? Da, mai departe. Și nu uitați la Kiss FM, ascultă doar hituri, da, cu DJ Young și Jonesy. Înapoi la hituri, cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta. Deja se aude Pink, Try, imediat Pussycat Dolls, Beep și încheiem ora cu Leona Lewis, Bleeding Love. 3 piese de Corazon, 3 piese de 1 martie, că tot vine 1 martie mâine. Se anunță și vreme frumoasă, vreme de primăvară, așa încât suntem foarte bucuroși să petrecem cum se cuvine aceste zile, să oferim flori și daruri și cadouri și inimioare și piese frumoase, hituri, cum ar fi Pink, Try, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. You gotta get up and try, try, try.

la Kiss Kiss in the Mix. Am avut 3 piese speciale de 1 martie, ultima dintre ele fiind Leona Lewis, Bleeding Love. În câteva clipe începem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, adică o nouă oră plină de hituri, dedicații, mesaje, facebook.com/kissfmromania și desigur Kissomani care intră în direct sunând la 021-318-4000. Rămânem in the mix cu voi, DJ Young și John C, la Kiss Kiss in the Mix, unde e super weekend! Fie! The sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, dedichisuri, telefoane în direct, kissomani care cer piese preferate și, bineînțeles, facebook.com/kissfmromania. Pregătim mesaje în 10 minute, dar până atunci ora începe cu Loaded T, Casablanca, Beverly Brown, piesă nouă, Wishing on a Star și Cerebel cu Helen Kaboom. Noi suntem DJ Young și John C in the Mix și un kissoman care își prezintă piesa. Hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM! Din Satu Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss Kiss in the Mix. Ascult acum Loaded T cu Casablanca și nu uita, ascult doar hit-uri! She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use, giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life. Left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Oh, Casa. My love, you gotta let her go now.

Jamie Un, Shura la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe podcast, locul în care avem toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Sunt la zi, sunt updatate pe kissfm.ro/kkm. E toată lista de emisiuni, poți să le asculti în timp real sau să downloadezi orice ediție Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul cu DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, Eve LaRocque și Zuki, o piesă mai veche, Lift Your Leg Up. Avem și Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, iar apoi Holograph, Cât de departe. DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Să știi că nu

Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine

Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend avem alte petreceri Kiss FM, ca de obicei. Sâmbătă noapte, începând cu miezul nopții, live pe Kiss FM, transmis din Club Deja Vu Satu Mare, partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Și tot sâmbătă cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Pare, DJ Young in the Mix în Old Nick Pub Sinaia, sâmbătă noapte. Piesa Non-House la 9 fix și apoi pregătim o oră întreagă fără reclame de Kiss-uri, Kiss-oman care intră în direct la 021-318-4000 și desigur facebook.com/kissfmromania. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Cu hituri mixate, fără publicitate. Printre ele avem de Kiss-uri 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania. Mesajele voastre la postarea Star de Kiss-uri și kissomani care intră în direct, așa cum este și următorul. Hello, bună seara! Hai să ne spui ce piesă ți-ai dori. Sunt Cosmin din Alexandria și aș vrea să ascult la Kiss Alex Vela și Smiley, Cai Verzi pe Pereți.

cu DJ Young și Jonesy. Jonesy în mix mai departe împreună cu voi și o super piesă chiar acum, Laugh Till You Cry, semnată Fady și Lazy J. O piesă gold, după aceea Timbaland și One Republic Apologize, dar și una nouă semnată Keisha, Die Young. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Yeah.

but it just can't make you sense. Tell me that you need me. Așa, da, Young, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai luăm câteva mesaje, câteva dedichisuri. Pentru Sorina din Târgu Mureș, cu mult drag din partea lui Otilo, te iubesc foarte mult și spun la mulți ani pentru mâine. Și din partea mamei pentru Andreea, sper să primești mâine cel mai mare buchet de ghiocei din viața ta. Uite că fetele s-au obișnuit să primească daruri și flori și de 1 martie și de 8 martie. Păi și cu noi cum rămâne? Vorba aceea, nu? Super hituri mai departe, In the Mix, Cerebel, împreună cu Ada, Petre, DJ Rino și Silvia, o piesă mai veche, Feel, iar apoi vă întâlniți cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. I feel you in the light. Lași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Deasupra tuturor la Kiss Kids in the Mix, împreună cu Jonesy, desigur. Azi e joi, dacă joi e weekend la noi, iar în weekend super party-uri. Sâmbătă noapte avem nebunie maximă transmisă live pe Kiss FM după miezul nopții cu Olix și Dan Fințescu din Club Deja Vu, Satu Mare, de unde transmit partidul Kiss FM. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în Old Nick Pub din Sinaia. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. Ultimele piese de astăzi, Fly Project Back in My Life, Florida Troublemaker, mai vechea Wes Alane și Alando Marquez cu Felipe Nigea. Continuăm petrecerea de joi la Kiss Kiss in the Mix. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. But a troublemaker, girl. Why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. I see you're double thin, you pull me back. Whoa. I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. Why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. You sat down. The way you got your lips got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you know it, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Mama keeps saying, run as fast as you can. We'll be right back. to be free, girl. Yeah. Many people in this club, right about to spread some love, ready now to see the Sarando și Felipe Nige. Suntem pe final de program, dar o luăm de la capăt luni seara, desigur, tot în formula DJ Young și Jonesy. Până atunci vă dorim un weekend bestial, distracție plăcută și rămâneți cu hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.